3,99 zł. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Planując majówkowy wyjazd, dobrze sprawdzajmy oferty. Za chwilę podpowiemy, które powinny wzbudzić naszą czujność. Zabrano niewybuch z Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do swoich domów. Wojskowi nie wykonaliby tego rozkazu, tak o ewentualnym wkroczeniu białoruskiej armii na Ukrainę, mówi w rozmowie z nami Swietłana Cichanouska. Planując długi weekend, trzeba uważnie sprawdzać, co rezerwujemy, szczególnie jeśli robimy to przez internet. Przypominają o tym eksperci NASK, Państwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? Między innymi o tym w relacji Dawida Grygorcewicza. Do ofert w sieci należy mieć ograniczone zaufanie. Anna Kwaśnik, ekspertka NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, tłumaczy, że na stronie internetowej hotelu lub noclegu powinien być dostępny numer telefonu. Żeby skontaktować się z osobą, która udostępnia tego typu ogłoszenie, porozmawiać z nią i rzeczywiście sprawdzić, czy przedstawiana przez nią oferta jest prawdziwa. Jeżeli właściciel oferuje kontakt jedynie przez wiadomości lub maile, to powinniśmy zrezygnować. Warto też sprawdzić, czy obiekt jest dostępny na innych portalach z ogłoszeniami i czy dane kontaktowe są na nich identyczne. Skorzystać z popularnych wyszukiwarek, sprawdzić, czy adres obiektu, który chcemy wynająć, rzeczywiście istnieje, czy on rzeczywiście istnieje chociażby na mapach Google'a, bo może się okazać, że przyjedziemy w całkiem inne miejsce. W przypadku oszustwa skontaktujmy się z policją i swoim bankiem. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że jeśli ktoś wziął wolne w poniedziałek, wtorek i w czwartek, to już dzisiaj może rozpoczynać wyjątkowo długą majówkę. Saperzy zabrali 6 niewybuchów odkopanych przy ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Po południu zakończyli akcję. W wyniku tych prac podjęto 4 bomby półtonowe, jak również znaleziono jeszcze kolejne 2 bomby 25-kilogramowe. Te bomby zostały już w chwili obecnej załadowane na pojazdy. Będą transportowane na poligon wojskowy celem zniszczenia. W tym momencie, gdzie były prowadzone prace, nie ma już kolejnych przedmiotów niebezpiecznych. Powiedział Grzegorz Kloc z patrolu saperskiego. Ewakuowani mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów. We wtorek przy ulicy Sidorskiej podczas prac ziemnych w jednej z firm znalezione zostały bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony. W środę saperzy rozpoczęli pracę przy usuwaniu niewypałów. Okazało się, że bomb jest więcej niż przypuszczano. Wtedy zabrano 8 niewybuchów. Białorusini są po stronie Ukrainy, stwierdziła w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. W jej ocenie, nawet gdyby Aleksander Łukaszenka polecił armii wkroczenie na Ukrainę, to wojskowi nie wykonaliby tego rozkazu. Białoruś od początku inwazji na Ukrainę wspiera Rosję logistycznie i propagandowo. Jednak mimo nacisków Kremla, Mińsk nie zdecydował się wysłać swoich wojsk do sąsiedniego kraju. Na ile nam wiadomo, Putin i Łukaszenka próbowali wciągnąć w tę wojnę również białoruską armię, ale napotkali sprzeciw białoruskich wojskowych, powiedziała Polskiemu Radiu liderka białoruskiej opozycji Swietlana Cichanouska. W społeczeństwie jest powszechna zgoda, że jesteśmy po stronie Ukrainy. To są nasi sąsiedzi, którzy tak jak my patrzą w oczy wroga, który nie widzi ani Białorusi, ani Ukrainy jako samodzielnych, niezawisłych państw. Jednak jeśli jeszcze raz białoruskiej armii zostanie wydany rozkaz, aby walczyła przeciwko Ukrainie, to jestem przekonana, że armia tego rozkazu nie wykona. W ocenie Swietlany Cichanouskiej fakt, że Białorusini nie przystąpili do wojny, to nie zasługa Łukaszenki, ale białoruskiego społeczeństwa, które jest przeciwko wojnie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jedyny w polskiej kolekcji obraz Van Gogha od dzisiaj można oglądać w Warszawie. Dzieło pod tytułem Wiejskie chaty pośród drzew artysta namalował pod Hagą w pierwszym okresie swojej twórczości. Obraz można zobaczyć w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W ostatnim czasie przeszedł on konserwację, dzięki czemu zyskał drugie życie. Opowiadamy historię tego obrazu z różnych stron, czyli opowiadamy o najnowszej historii, o przebiegu samych badań i konserwacji w Muzeum Narodowym w Krakowie, ale też opowiemy historię obrazu od momentu jego powstania, aż do zakupienia do warszawskiej kolekcji, a jest to historia pełna zwrotów akcji i perypetii. Mówiła współkuratorka wystawy Anna Biskupska. Wiejskie chaty Van Gogha powstały 5 lat przed jego największymi dziełami, jak na przykład Słoneczniki. I jeszcze na koniec zaproszenie na jutrzejsze śniadanie w Trójce, które Renata Grochal poprowadzi z nowego trójkowego studia M3. Studio wygląda nowocześnie, ma znakomitą akustykę i zostało zaprojektowane specjalnie do przeprowadzania wywiadów w formie wideo. Można je już zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Śniadanie w Trójce jutro o 9:05. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A pogoda jest taka i będzie taka, że trzeba będzie na nią czekać cierpliwie, bo warto. Najbliższe dni już będą dość ciepłe. Już jutro będzie około 20 stopni. W kolejne dni jeszcze cieplej i przede wszystkim słońce, bo zachmurzenie małe lub umiarkowane. Tak będzie też dziś w nocy. W nocy też temperatura minimalna, przeważnie od 3 do 6 stopni na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, miejscami około 2 stopni. A w rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do minus 2 stopni. Wiatr słaby z kierunku południowych, a wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Autopromocja. Trwa gorąca dyskusja. Jeszcze piosenkarka, czy już fenomen? Jeszcze artystka, czy już instytucja? Jej zdeklarowanych fanów można spotkać wszędzie. W Trójce także. Dziś od 22 do północy będziemy rozmawiać o i słuchać Taylor Swift. Moimi gośćmi będą Karolina Sulej i Paweł Sajewicz. Zapraszamy wszystkich. Swifties, hejterów i niezdecydowanych. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i to jest najwyższy czas zakończenia dzisiejszego popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Daniel Leśniewski i przed mikrofonem Wojciech Zawioła. Bardzo dziękuję. A w studiu jest już Tomasz Żonda, a zatem będzie lista przebojów. Dobry wieczór. Nie musisz kończyć, możesz zostać, śmiało. Nie ma problemu. Do samego końca. Bo właśnie chciałem dowiedzieć się, właśnie zapytać się, co dzisiaj na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest piosenka, którą państwo znają. Świetnie. I pewnie państwo głosowali na tę piosenkę. Prawdopodobnie tak i w związku z tym dowiemy się przed 22, jaki to utwór. Bardzo dziękuję. Powodzenia życzę, Tomku. Ja również. Miłego wieczoru. Miłego. A my rozpoczynamy. I rozpoczynamy od podsumowania tego, co było przed tygodniem na miejscu trzecim. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły momi i łudzi, bo sama pani... Cztery pory miłowania. Pani mi mówi. Na miejscu drugim Anita Lipnicka i Amsterdam. Rozpij ze mną wspomnień tak, ze No i niespodzianka. Na pierwszym miejscu również Anita Lipińska, ale wraz z Pawłem Domagałą, Nic za złe. Proszę pozwól mi już odejść. No ale już przejdźmy do teraźniejszości, że te piosenki będą w pierwszej trójce. O tym dowiemy się przed godziną 22, jak wspomniałem. Czas na absolutne nowości. Wzloty bez upadków. Nowe nagranie formacji Terrific Sunday. Zaczynam śmiać się do siebie przez łzy. Tak dobrze i źle naraz jeszcze nie było jak dziś. Prognozy wróżą same zachmurzenia. Wzloty bez upadków, tylko to mi się śni. jedna z nowości dziś w liście przebojów Trójki i Terrific Sunday, Wzloty bez upadków. A co działo się 40 lat temu, 12 maja 1984 roku? Teraz będą fragmenty trzech utworów i proszę powiedzieć, kto grał, śpiewał i co te trzy piosenki ze sobą łączy. 22 i 7 trójek. No właśnie, kto to śpiewał i co to były za utwory i co łączyło je podczas 108 notowania listy przebojów programu trzeciego 40 lat temu. My wracamy, 2027 truje, to numer telefonu oczywiście, bo przypomnę go raz jeszcze. Wracamy do propozycji na dziś, do nowości z dziś, Paul Oakenfold, a wraz z nim, no właśnie, jak się nazywa człowiek, który wraz z nim śpiewa? Tu mam gdzieś napisane dokładnie Carl Cox. I piosenka, właściwie utwór techno, Concentrate. Ja jestem wielkim fanem pana Oakenfolda, więc cieszę się, że ta piosenka wraz z państwem dzisiaj u nas zabrzmi. Według mnie trudno lepszy utwór na piątkową noc to Paul Oakenfold, Carl Cox i Concentrate, ale o gustach się nie dyskutuje, być może ktoś wybierze Davida Gilmoura i jego nowe nagranie The Piper's Call. Take these binds everlasting. Undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. whatever it takes. Steer clear of the snakes. The road to hell is paved with gold, they'll tell you. That you don't need, they'll sell you. Your conscience uncontrolled, and beauty to behold. The promise of eternal youth. I David Gilmour w swoim zupełnie nowym nagraniu. Po raz kolejny zmienimy nastrój dziś wśród naszych nowości listowych. Wędrówka dusz, nowa piosenka Rosalie i Chloe Martini. Zamknę oczy, widzę nadchodzący kres.

z mojej polawini o pocałunek od Youngblood. I po polsku w tej chwili Arek Kusowski zmienia styl, zmienia wszystko właściwie. Pop i disco zostały mu tylko. Nie wyrabiam się z niczym, przeciętny dzień. Resztę biorę na wynos i cześć. Wszędzie super okazje, muszę mieć cel. Pseudo coaching i doping, by chcieć. Telewizji to samo nie robi mi, same złe wiadomości i kicz. Obojętny na przyszłość, wyłączam się, tracę ważność i wiem. To najlepszy rok, to najlepszy rok, bo straciłem wszystko, został mi pop i disco. To najlepszy rok, to najlepszy rok, bo straciłem wszystko, został mi pop i disco. Większość rzeczy na wczoraj, przeciętny dzień, do tej pory spóźniony na już. Zastanawiam się, co znów poszło nie tak, tak fatalna ciekawość od lat. W telewizji to samo nie robi mi, same złe wiadomości i kicz. Obojętny na przyszłość, wyłączam się, tracę ważność i wiem. To najlepszy rok, to najlepszy rok, bo straciłem wszystko, został mi pop i disco. To najlepszy rok, to najlepszy rok, bo straciłem wszystko, został mi pop i disco. To najlepszy rok, choć straciłem wszystko, został mi pop i disco. To najlepszy rok, to najlepszy rok, choć straciłem wszystko, został mi pop i disco. Disco! Arek Kusowski, pop i disco, takiej muzyki po nim się zupełnie nie spodziewałem. A kolejna nowość na dziś, Alfie Templeman i Hello Lonely, artysta urodzony w 2003 roku. To get lost, look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Up at the table, why is it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round Hello Lonely Alfie Templeman wśród nowości w Trójce, a piosenki, które w tej chwili Państwo już poznali, na przykład przed tygodniem i dwoma tygodniami White 2115 Pedro i Decaney, Spadająca Gwiazda. Mała, muszę cię zostawić, ale mamy jeszcze chwilę, zanim mój papieros zdąży się wypalić. Zanim to przeminie, przeżyj ze mną całe życie, ale to tak między nami. We krwi płynie mi punk rock, co sprowadził na dno, nie próbuj mnie ocalić. Jestem spadającą gwiazdą, świecę tak jasno, nie da się nie hajs. Bez ciebie całe życie traci smak. Bez ciebie całe życie traci sens. Dla ciebie gwiazdy z nieba, żeby zobaczyć cię, zrobiłbym wszystko, nawet przemierzył ocean. Nie muszę boli, zagoi się do wesela. Tęsknię, nie zgrywam bohatera. A twoje gorzkie łzy nic nie znaczą przy natłoku słodkich kłamstw. Naprawisz mnie, będzie mi ciebie brak. Nie potrafię się na zawsze pożegnać. Ale przepraszam, mama, muszę cię zostawić. Ale mamy jeszcze chwilę, zanim mój papieros zdąży się wypalić. Zanim to przeminie, przeżyj ze mną całe życie. Ale to tak między nami. We krwi płynie mi punk rock, co sprowadził na dno. Nie próbuj mnie ocalić. Spadająca gwiazda, White 2115, Pedro i Decaney wśród trójkowych propozycji. Kolejna, również polska, Songbird w innym czasie. Poznać cię w innym czasie już nie mam jak. Wiem i tak, że cię stracę, bo tak już mam. Pod lokalem szluk kilka głupich słów, żeby znowu czuć na chwilę stracić grunt. Ty już wszystko wiesz, ty już znasz ten ból, więc daremny trud, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach. Pod lokalem szluk, niech się zdarzy cud, żeby dalej pójść, na chwilę przestać czuć. Niby wszystko wiem, niby znam ten ból, ale szukam słów, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach. Noc, miasto, mrok. to mrok, samo dno. Znowu mi odbija z nią, będzie płacz, tępy wzrok. Scena jak na filmach. W czasie Sunbird. No i czas na rozwiązanie zagadki dla Państwa piosenki. Trzy utwory ze 108 notowania listy przebojów trójki sprzed 40 lat. W ramach wspomnień usłyszeliśmy trzy zespoły. Lombard, A Kuchana Kraj ze Snu, z płyty Szara Mać, następnie Manam, Krakowski Spleen, z albumu Nocny Patrol oraz Lady Punk, Zabito, z drugiej płyty Ohyda. I te trzy utwory łączyły nowości. Co łączyło te utwory? Powiem przewrotnie. Marek Niedźwiecki. No tam był Lady Punk, Krakowski Spleen, Manamu, a pierwsza, no pierwsza nie do końca jest naprawdę. No to były trzy utwory, które znalazły się wśród polskich piosenek, właśnie nie nowości, w pierwszej piętnastce. Było jeszcze nagranie zespołu Oddział Zamknięty Bobby Jeksa. Ja powiem tak. Lombard, A Kuchara Kraj ze Snu, Manam, Krakowski Spin i piosenka z trzeciego miejsca Lady Punk, Zabij to. Troszkę zapomniana piosenka grupy Lady Punk. Kidnap i Leo Stannard, Overgrown. Kolejna nowość przed nami. Fade and disappear. Kidnapped Leo, Standard Overground. 22.7 trójki, jakiś państwo chcą zadzwonić w każdej sprawie związanej z listą przebojów z wczoraj, z przedwczoraj, sprzed 20, 30, 40 lat. Proszę bardzo. 22.7 trójki, Taylor Swift, Post Malone w tej chwili i Fortnite. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. Taylor Swift i Post Malone. Ostatnia z poczekalni piosenka to Hozier i Too Sweet. Baby, now and then, don't you just wanna wake up?